أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتنا د سورت المؤمن د اول آیات څخه شروع شپږم آیات باندې ختم شو. نو اول د دې سورت معرفي چې د دې معرفت وکړي چې دا سورت د دې نوم چې دی المؤمن، سورت المؤمن ورته وایي، او دا نوم اخیستل شوی دی د دې سورت د 28 نمبر آیات څخه. قرآن کریم کی وای وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. د فرعون په اتباعو کې یو سړی و مؤمن و، پټ د فرعون د مخې نو چیرې اظهار کولی سو، خو هغه یې داسې په شهادت رساوه چې کوم وخت د موسی علیه الصلات وسلام او د فرعون مقابله سره راله، فرعون د هغه د قتل اراده وکړله. نو دغه یو مؤمن سړی نوم یې بالا نه دی ذکر شوی، هغه بارول خو دلایل ورسره واس، سم دلایل درته وایي، سمې خبرې کوي، نو دا ولې وژنې تسې خبرې چې پرېږدي. نو هغه سړي کیسه دلته ذکر شوی ده، فقط الله یې یادونه کړې ده، هغه مؤمن د فرعون د اتباعو څخه. نو پر دې سورت باندې د المؤمن نوم کښې اچوه، چې هغه سورت چې د هغه مؤمن سړي نوم پکښې یاد شوی دی. مانا نوم دا نه مانا چې هغه د اسم محضای ذکر کړی دی، مانا چې الله یې یادونه کړې ده د مؤمن په نامه سره. نو دا سورت ته د مؤمن نوم چې ورکول شو، د کومه آیاته څه دا نوم واخته شو؟ د 28 نمبر آیاته څخه. د دې سورت دپاره بل نوم چې دی سورت غافر دی. په ځینو قرآنو کې دې سورت ته غافر لیکل شوی، هغه نوم یې د دغه درېیم آیاته سره څه اخیستل شوی دی، غافر الذنب. یعنی هغه سورت چې په هغه کې د الله تعالی دغه صفت ذکر شوی دی چې غافر الذنب، بخښونکی د ګناه. درېیم نوم چې دی د دې سورت لپاره سورت الطول ذکر شوی دی. طول چې دی هغه هم د دغه درېیم آیات په مابینځ کې ذکر شوی دی. طولی چې الله تعالی خاوند د غټ قوت دی. طول په معنا د قوت راځي، په معنا سره د پراخۍ راځي، په معنا د فضل د احسان راځي. نو الله خاوند د تولو د قدرت دی، الله خاوند د پراخۍ دی، الله تعالی خاوند د فضل د احسان دی. نو دې سورت ته څو نومه ورکول سوه؟ درې. سورت مؤمن هغه د 28 آیاته څخه اخیستل شوی، سورت غافر یا سورت الطول هغه د دغه درېیم نمبر آیاته څخه دا نومان پرې ایښول شوي دي. دا ښه یوه خبره. دوهمه خبره د دې سورت په معرفت کې ترتیب ده. د قرآن کریم د سورتو دوه رقمه ترتیب، یو یې ترتیب کتبي دی، د نویشتې ترتیب چې په قرآن کې اوس لیکل شوی دی، یو یې ترتیب نزولي دی چې دی نازلیه دی. نو د دې دوه ترتیبه دي. په ترتیب کتبي کې ورته وګورې، سورت مؤمن ته یې پر بغل لاجې 30 لیکلي دي. نو دی 30 نمبر سورت.